Sadie we mepe se senka kwenya womu anka mekyere wo ya nipa bia 9 gates now obia ka mehwe mu program si nipa baso se 9 gates die so sa 9 gates no eye no kure bi wo ye ho but the most powerful one no e da wapampam but se o pese wo nyu so a eno e wo ne kwan a ye be kyere wo but se o ma me kwan a metimi a kyere me pa cho nipa bia wo hu ye nsa yi mu me de kyere ye nsa yi mu ni aha me pa cho mo amu wa obi amu wa me mhm sei na wa ye okokro muti sei sa kokro muti wo hu apampam ba bia na wo hu me no fa wo ho 1 2 3 4 5 6 aha eye yi unsa wonsa na obi emu sei no katum ne hwe won se enyu no me demonstrate power na nya me de ma ye ni bidia kyerɛ wo enti ye sei wonsa no biemu bɔkɔ fakɔ me wura shrine ho na maame no mo mu behyia me na ne shrine no udru ho a ye de mpampro na age fence but e kwan no entrance na odi room ti se gate ye room no eye kukuo kɛse pa na ye de ne ti anwene bibia nsom ɛsɛn ho ne wɔ fom sei wo bɛn ade na na epegya kɔ soro uwura ma na asɛn aba fom ti se gate no wonderful egya wo mu a e dare buru a wonnim ba bi egya no nso firi me kɔ wei voga e wo togo mi wura ho no ma ne pie firi ni inside ma no giant papa mi hu bi da ɔka kye me sɛ adɛn na ɔmode maba hɔ me maba pam motia na wo fie onyina na me sɛ ah motia nso na me nso me bɛpɛ na maba fie ha Into na me hwese nkwalabo ni sem no first day e wo school friends we school no send e ko bai na me te se me hu man no dread guy ne bai ne ye bo life concept into na me kojino na me hwe bi na school mu on se de rasta fo no be si ahye no aye ne o man e school ben e wo santasi jss wo okay Saturday si say no not the instruments na kuguo that time no na Saturday classes no na emai enti no ah na nye wi ni ese wonu ma no aboda mu e na rasta fo no so ba omo so omo ho cars enti omo ba omo ye teaching so na me se ah ade omo se ye wo bible de ye den na ye bone enti omo so opon na omo ko no na me so ma ye nwa na ma fa akire enti ye ba wi no peace na gugu fo mo no na me nso mafa na maso me so me no ma me se ah na se we yam ni padam enye ni pa hweye enti se me hu se obi anom bi ato a na makofa but first year na me use ye no de me hu ye se ah e ma me didi pa enti me beye se me beye used to na ma ni je ho enti me num ya ko du ba bi no na me nim jot no e na me committee other fellows e wo ahojo ha e ho no me committee ono nso no na afede e wi no me come ani mo beto ndi otwa obi a ye ne fese ah boga aba one o manya boga me ne ne shiwi o ya brochure rasta that time na me didi na chi ya no mna me uncle ma bi free us by nti omo pa ye that time na old casino patase omo say weekends bi aye nko ho na me see you nti ye kwa na ye kodru casino a na bubra afi na na abaso wo ho ye twetwe bia o se yenko hwa ade wo acho ye kwa na wa chichiri wi no na o de perfume bia guso na chese no so ye different from the na maroon no o ye no because maroon no o twa na o de jot tobacco no one aguso na ye de achichiri na mente ase ansa na o che mi se abrochiri no me gusa me wo fa ba no o se unye sika antone ti sa ha nti se woto a unless e wo chem na o de jot ye dey efra na me see you but ono ne de no o de perfume ne guso mbusi an se di enti na o de perfume ne guso o se ye ye hye na me se yan na o ka che me se mi nko jina akire no ho na me ko jina no obusi an se me te sent na me se no me te perfume no na o se no enti na o de guso enti me be ma me ye used to ni nyina so na me ma me mo obi ani mo me hye de me hye mi wo school kra me timi pie ko school farm na ma ko hye na ma ba me na me ye din enti no ana mani ye brown dada me ye brownish eye enti no hum ye se de mete ne sa na mete wo hu obi anka nche so onum wi ya enti minum wi na be dum pempem so obi na me hu se wi no me shi two rows three rows na emwa me na me to one parcel men ko a me shi san e san the following day no makoto and I'm jai that time you na me pensa dia na me nim no mu ayipito na sabu bra no enti me wo fama na be ma me ye used to in some more no kire me se laka na me shase se me num laka ma hu se no me num wi num laka ne riade wi ya ye dia petishi ahye ah okay bo no ne de no de we whiskey na na ehye ne ye wo we brandy that time no nti me num ya me hu se no emwa me na e ma me free good wi num num laka num no onya problem bi wo mu police fa ba che wo gato bi sa call so da oh ma bra bom no ma no mu wi anya problem da se mi gina hanom sisi ya na bibi ya me se free hako at the age of 9 years no in so to one day bi anajo na ma pie me kwa kwa ko fasem na that time na pie amenka a dark soap ni bi me pie na me ko pipe na no me ko fire me ra entrance ho na soap ni tall form nti me sin akoto afa na me hu sa de bi aye nti mi pagea me tia me hwe na me hu sey huge image bi ah wa flight is anoma but na me nim ade cross since then no se me wo ho a na se bibi anasa hanu na maba voice na ade ni besi na ye masum chewo no ane kasa na na me te no sa na ye me nti ba bia me wura bia me jinom na me te se ade na ba na ma ye din nti me te voice se free akọ na me kọ me kwa a cha 10 minutes e wo se bibi esi wa ha o fie ni ehwe unyi wo ma me fie na unyi wo papa fie me nyini wo me ma me fie o mu ma me fie abosom fo abosom wo ho pa oduyefo wo ho pa good wo ko na wo fie dey say oh me ma me fie de se ma tena mu anyi ni de no be ma di holidays wo ho be 3 months 2 months oh no week because me me crew me free be chem udru ho a un se careful na wo bu no bank okay bank ono fosuji abo okay. Abronsan no esoro na me papate omo okay. Abronsan no aha intino ye yin oh man tena ho ba bia me tena ye me lifestyle from my beginning no ye insiatre okay. From there to Ashanti region ona ko ma me ne fi na ko fa na ko ye juma me ma me ne ko ye juma o good obetimi aka no kresa bia ukọ họ nuhu ni ma bi ofie họ na wani je hu je ma osu tu na ma osu bia me ko pedro bi di abọ me ho ban why bi sabe oh dabi dabi me nye bi sada na edro kitu e bi da edro de ma ye bi na de edro edro a me ma ye ne se time one me see so a me no num wi be sian sa bibia no na fe mi wo fama no omo che se ye wo bibi wo na menti ni dinda bed na me de menu se fre bibi bansere na me hu bi da be wo se telex man me bisa se what is telex man na ono ne bro fo no ka menti e wo ma bro chire ye wo mu nyina wo us na omo wo mu nim telex man na wo out here wo nim yes be me wo ha na menu se ye wo bibi e fe ne bansere ba ne bro fo na mu na me nim yeah no kraye ba continue first time a me kwa duro so e ye omo ma ye free ade e beba yeah the cars too boys in kwani you free on your best in the call Abidjan hotel de chem so tokronum Abidjan hotel e chi sey na malam bi o na o mo de me call nti maroon su na make no na de ye call ho nti ma no ye ade bi me hu sey o de sey e inko sey ye honey o sey den o de atwa ade bi wo board bi su no ahohro de gu ade mama me nkrofo no na we anum bi ni patu no ana me busu omo se den ansa na o che me se o o piske bi woni papa o no let say omo be fa kwan we su yese na o padlock bi o hokra man na de man no mi ho anso na mo hu se padlock no o hu se wo ge we wo ko bold sim no ka sim tuki na o yese yan na o ba de o be kan bia na o di na chi na ye ejuma na me se ha na che se ye wo easier way to do anything that you want and yeah okay but me man ko ho because me ye secretive ye bibia menim ye wi kura no na wo meto me se me tinipa mu num da apart from no nkwa bia bia o ma koba bi bebre me free ho ekọ me pe me so me pese minya visitors minya tourists because that time na sad na na ba one guy bi no wo Kingsway enti ne ye ne o mu nyina ko bazaar ekọ toni o ma enti no e ma me ye interesting onya black america bi o ne ne nam send a girlfriend and a mommy no thank you thank you aha enti no na me ne sa group no ne nam enti me ne wo mo nante ko dru baby no a me hu se ah omo nko mi nua iko e onya ne easy we yakoha so if that is the case dear I was say me me so mi wura ha enti me first time baby a me me ko ye no eh kwaje konfo e kan sen we bredi dabi no biso obi na direct me o se yen koma no wa pin ene ko no biso nti e ko no biso no me hwe de o ye na ma ne ye na na me hu se no wo hu se me look young ade na me me de ba ye na so chen me on fa ma me be wa mie na no an kan kire me che so ma me ti ase se me ye very young se me hande o moti ase me de be command ni pa sa me me hwe de o mo ye na na kwesi no hector no e ye motia e no ko o mo krom voter e no ko je enti me me ko e na me hu se padlock no de ye ade bi yesu a sa me meti me aka akire bru ni o beto na ade se me ma na accommodation bi bia enti no na me me service no copy me so o beko na o ko no de amanfo be si mi so ade na o pass that way e na ma me so me ko e me ye ya papa na mfi mi bet e hono na o kirekire min haban ade akin bia o se wahun we ye gro e wudi yesi ya wutimi nya ni na me busa anse ni di type ben na o kirekire mi ho na me so no na e wo ye fie enti no na me nim sa ne o ma ni nyina enti o kan ye na me se yo enti da kro na me ka kye nse me kwa ba na o se yo na no o ye adwuma ya wada enti o gina be dwam na ne court wa wo di asem na me yi mi bag na sa man kra no ntimi firi ho no obi nso direct me se konfo young girl bi share no bi so ho no udu people ya se a na wafa left hand side e free ho funfuni na okom e wo afija we wiamo ase okay aha wiamo ase kira man konfo ho no na make no ne area ntimi ba na me call sa area no ye free konfo no madina me call e me hu say ye wa been better you very young me man yin chain no I say ade na fa no be on quantity yim be de ne ye adwuma timi ready na ne ono no so ne o ma na o kire me say meye no na me say no me say me pe no genuine say wo de be ma me u be tue sika say bet u be twa moja we u be ye we no ene me so nya den emfa because se me mi be pie se mu ku aboa so apart from akoko aboa bia obo se nwa hono begu me ho a ene ho so me sai ba intimate betet nine inti e wo mu a ene si mitim se ade inti na me ni jesi mu nyina na ball tennis e wo Ashanti club me frɛ wo mu because omo ye me colleagues schoolmates na me frɛ no na o se a omo wo ha be ni nua panyi na ko India na me si okay me nene won komo pa no se me mbra court so ene ye court tennis court so enti ye bo tennis wi ye no ka che me se nkomo no ye bedi a ye mbra capital radio nchen a less tennis club o ene ye ba o cocktail bar bi o ne ye tena ye no bi a je we mangola juice bar ko na me ka che se no matra ade we anye ye be mo nso no ye wo school no na me tete se boys na mo ba ho no bright mu nyina o mu nyade o mo pe na afi wo asere o se do bu sa mo ebroni o ye broni ye friend jezi no si o na ye kenan na na kire wo mo na ye pani e wo ye sum num beta ba nyini mu a ono jezi no mum e na ye pani be maka wate na ba bia me meti metimi aba na se ah me fa bicycle a me fa ti use me pie da ko jom sisi ya ba ha no see you omo so omo wo cozy lodge nche enti me ba no mpe mi hwe ni move na me pa no ku rade mo ano abeka asem fufuru bi a kire me nti on na de mantra book e beto ho no kire me se ye fra de bi mantra se me si me sua de I should start from mantra no starti o kire kire me nti e ko a chi no na fe omo de me ko asori wo otra hojo aha daban site baby nti me hweti chinsi na e banana me hu se no aha no me baby a ebetimi aboa me because omo teachings nyina ye nipa otena se is about nature said ye obebo ho ban afri ahonhom ho said ye obeye sei na me hia one guru sempacho ye ka guru in Hare Krishna means a bishop anasa apostle me hia guru no asem o ka kire me se Hare Krishna no omo tem ni guru no ye guru yeah to say the obeka so be a mala in Islam okay. Yeah enti asem o ka kire me ne se se me pese ade na mi busa no e wo me ame ho se de o kire me no se nipa obe ye bibia nyame obo wo no 100% powers na wo no wo no enu ti no se obo se ne se so sa de no wu nipa da sani no ebi wo mu na o ma 25% out of 100 no enu ti na say yetimi kasama bibi ye bibi a eyeye ba ji se o fa sa process bim na me si process ben na o kire me se ye wo 9 gates wo nipa ho sa 9 gates na e da nipa ho no eno ni wo bibi a wo wiase na wo be soma bibi kura na in your meditation no unless e wo soma blue bulb and sand wet me achieve wa de kro enti nkomo ne ye me the more the following day na me hu say no man na sia by area e wo Kokuare Park ni so say Sunday bia no yes Saturdays ya kosum no Sundays no ma ba o wa so be bo cricket India fo ni nyina no mo ba ho that time enti oba ye no na me sign call ni che no si oh enkomo no de e ya memra na me si minim jersey no o de me ba no si o eye ne wo fa na ye ne papa enti me ba me man for me mra fi enti won na kire me sunsun ma de deep jazino o ninu ya kenan no enso na de mi wura mu deep e ma me hu se ade no kra the age of 9 years me hu ye no e ye angel na me de enti am ko ba bia na obi am pese o be ya ade ama me no me obi aye bibi ma me wo wiase a enye ye enti eni kwan se me ha me hu se me ko bo sun so ana me ko ye se na ade kro no a me me na mo a me pe no o mu hu me se me ye already prepare che se me wo bi dada enti na me ko ba bi obi an hwe ma ni enti teachings no de me start here no one sadie we me pese senka kwenya wo mu anka me kire wo yeah nipa bia 9 gates now obia ka me hwe mu programs nipa ba so se 9 gates die so sa 9 gates no eye no kra bi wo ye ho rabin ko ani nipa otimi bia mu pefe kire nipa se eda wasum eda ohene wano wani sebi babia ye gya ya 9 jun so efa but the most powerful one no e da wapampam but se o pese won nyu so a e no e won ne kwan a ye be kire wo but se o ma me kwan a metimi a kire yes because amamfo bi e de nyoma bi e no ti na me say me pese nyame obo ade wo mo a me nyame na me ntimi nyina e wo ade a me yem na me nya kitafo bebre na wo mo hu no kre no because adia wo be nante se wo ko bi ho no mo akoye no e bi wo wa wo ho se de na me na mo a me chinchini pe no wa wo betimi aya ma wo ho na se ma akwa be bibi aha me pa cho nipa bia wo ho yensa yi mu me de kire yensa yi mu ni aha me pa cho mo amwa obi amwa me mhm oh be ma fa phone not kra to na me kire wo uni ha why sei na waye okokro muti sei sa kokro muti wo ho apampam ba bia na ho me no fa wo ho 1 2 3 4 5 6 aha eye yunsa wonsa na obi emu sei no katum ne hwe won se enyu no me demonstrate power na nyame de ma aye ni bidi a kire wo enti ye sei wonsa no biemu bokɔ fakɔ aha Simon mre akire yesterday mo adwene si adie bi so now de fakɔ fabra sa wei akoye program so nti no me kire kakra bi ama wahu se to mi no wo bi minso mi wo bi aha san toko so ye ne be 9 times ana 10 times aha uwia me pa cho wonsa no fatare wa funu ho hwe obunsa aye sheshe o de ben ho kra wa wahu se aye me se aye shi me boa moye ye muhu ni sa me pa cho me pese obi ni adanse se muhu ni sa thank you sanity e ye power ni bi no ma demonstrate a chere wono enti sa power we na me maye no sa wo ti wo sesie se me pese won sinsen wie mu a eye sa de na na me jina so de aye na ye won akwan enti Hare Krishna ma me hu ni o ma bebre na chere no me sua kodu ba bi na me hu se ah Hare Krishna wo ho e na Hindu nso wo ho na me firi se ni nyina aye ade kro e na o mo se ni nyina aye ade kro na kwa ti se nkramu Asante Amedia Asante Nkremo ene ala suna sanity ena safio de nso me call ho e honom na me ko hu se nipa bia wo nam wiase even e wiase ayenam no o nipa bia wo nam no ukona so bi yaade wo nom so we na eje na nye wa adwene so onom e beje wo enti program we duduo na wo maba so ya wo mo kasa se ena bra me ye we metimi aye we metimi aye we e a metimi hwe mo sa na me sire because nipa no ti wanim no kra wonim se oye earth ana se oye fire oye wei oye ma obi oye earth eyeye fire ba betena wonim kwan be na obefa so obeya ma na yeye ye nsua de eno ana me sha se se mi nsua sa nhaban no me in my lifetime be permanent na no me lifetime no eye nhaban kwa na me de ye me bibia papa nhaban kwa anti e ma me hu se nipa bia code kra da ne so no ya de haban ne biye ya wo bna da ya wa haban ya nyame boye obo ni nyina da kro be jina ho map na da fo ya wa haban ya ya de ma wuku da fo ya wa haban ya e wo ho man na ni nyina na ya san wi a ya san e wa haban enua kese akese a e wo bush a sa enua na ye sisi bush no e bia ho e jina ho ma planetary man se no no na che se eno meka se mi wura astrology mu kakra se wo hu enti mi sua ya ba bedru ba bia mpempenso ya mi wei ehu se adesua na mi sua ya ne sebi enye bible no nko a ye kan sen enye kristosom no nko a ena di nipa ye den ekọ nkwam eno nti na meka se mi hu ni se obi odi nya memra so bia no wo betimi aba be kan me juma a me pese me ye sanity sanity e dey come we bring one say if fefa baby na kosia one say baba dey baby oni abofo no ma no e ko nante ye no nti ni nyina mu no bosu no nya bi motia no nya bi oh papa motia no manya because me free sa kuro ni so me free funfuni ho no girl no na oye willy because ade a ma me so me gi girl no di ye no first me ko kyena man ho na me hu bi da utokosia no ato akoko ba o de ma no na de egu ade mu enti oje akokoba no na se ofa wo na odisi we emo ade do so wo fom ho se nipa bebre na eba be wo fa na se ye odifo kwabna e na odi ba ya oti ni ti na no abo odin na me se ene man yi wa ben obetimi abo me ene ma minya rehye mu odi kosua no so bo ho na o kan nsem eyeye o ono ne ho ne de wa ma me anye yi nti abrofo no usu nya bi abrofo no de o meni omo nam ni nyina no na ma ye ma adwese still na no me pese mi nya ade na real enti mi nya kra motia ande ye ade ameye de mesen ako because me mi hu mistakes mi hu tumi e won haban mu a me de metimi de ahaban aye ni oma bebre na ebedru ba bi no me ma nipa bebre ahwe mu program we kire se me ne mu be sign contract bi me be kire haban se de haban ni si ye adwuma ah sofo ono omo kwagea no mo de abehye dem o se wa bin ono atene ne nsa na nipa tigu oh said de me nante kokokoko ba bi no because se wo sofo jina o se kristo som ko na ye na se Hare Krishna fo ono ma na o perform wo wa sori dem a me hu ni se wo ko ho na wo kwagee good ye yeah, se sofo bi eye adwuma den be da di ama akwabna agia tumu se eye Hare Krishna fo ni ma na sofo no so eye bi den da di wo sofo no kire se esom no olumai wanting ne say me ade na na me hwehwe ne ntino man kosom baako from creation ano me san call me doma ni nyina so na me gusu pe sika me de be kwa kofa motian because no obi ama me hint say say ye ko bobodu ame abjon me nya bi oso ni wonya makọ honum nyina makọ honum makọ bangolo nothing abjon ho ufiwa na wo kọ danani that's liberia border ama metwa so wura mu ko inside liberia ye wo ba bi wo morovia ye frere honum fanti town ni nyina akọ pedro ni nyina e motia na na me de ko ho still yes ho me nya hwe punya motia ni mi nya eno na mi hu se ma ba akokra de opam me mi firi honum am besni twam me ko we voga e otogo mi wura honum ma ni pie firi ni inside ma no giant papa mi hu bi da o ka chem se adan no mo de ma ba ho me ma be pam motia na wo fi onyina na me ah motia nso na me nso me be pe na ma ba fi ha se mi mi be wura ho na ade e wo me ho na pam wo mo nyina me nso mi hu ade kra ye dey e wo me ho enti adan na wonya kire di dabi papa kire se na me hye se de me ne me nam fofo ne nam hye hectare ya na me kan se ne bre so e ye me se wonim no pa mo de mo ye mpanyifo kingsway na se fo ye nso ye ne ye boy say wo town Rastamon. Aha, Rastamon, MBA munen asefo ontie akire no. Ah, me amadamfo kwade ye ne no ne tenase poposi anwum ye hu ya ne se oh invisible radio ni nyuma pia okonfo. Ah, na kwaku adan na nko ade. Me nko akwa na me kwae mba. Me so me ye bi. Nti me so me pekwan me so me fa so a obi abe hu se. Oso apie. Ye nso ye pie. Na me so me nim se. Se enana ye de wo ye no. E ye time. Ani ebre a wo bia opono be bia ma na menim nti we mu nyina kire na ehina na wote na ne ma menete na menem ma menete no nim ne ma wo ye nyina na wonim me me ye secretive me ye din be na me pentokwa laka na me suanom no ebe ma me be pentokwa nti ebu akwa honom na na mete no sa wote lucifer ni police for kra hu me o mutimi ka se no we mu ja na life for ma no na na de na me ye no so mostly na no na omu nim che se ba bia me ko no se na omo me powders na omo de me ma me na na me didi no na eno no e wo ho akade na me nso me nim enti no se me no mo nsa ne sa wanya akade ni bi na akade me de be soso enti se wanya na ama o misbehave ntokwa de obekun bi pa yeah enti sa na na e ye me na kwese bosum timu na yes e bosum timimu Mania din. Ah, and the Ubuso be a world walk who be a wild producer and an edgy crown or the catcher. Well, it's a woman, you know. Dear, I see a man who said, ah, my chinchin, my auntie, I'll send me jam with Dennis here. A chino, me call to go on a papa ne pam, meno. Messiah saw a dame free, Vogahono, not me call, but be a mutu or madden or my dear cementum. Me drew her and a woman, no. She me din obi onti ki no abo me din straight me fie din ade na wo ye no emwa wo wo ba nioma bebre na di wachi onsi wa kodi we onema me hu se ma di powder we na ye dua we na ye de ye powder no moto we na ye de ama me sen na mi ho ano kasa ne nyemu ma no we etua ho yi akia ba ma ha o to go ho dabi ye free fan chine bre ba santa ase no Entino me bray not in Nigeria Madugri and a man beat me ye sadie no na uhu mi se me yenipa na ye mani ne me hwene tokuru no me ti hu no pa ba ye ti se basketball na de ade obi na to maduro me a minua ba ko o ma na no na bi da bi minua nkasa wan mada e fa ono to entino me hoto me no me ba ye no na me hye se de nioma ntie wo se me bene me di akire ko ye no ma me ne kan sansem ni nyina na atwa mu nso o se wo ko Lagos sen mo ko Madugri enti wo twen wa wo brebe de e beba na en haban no na wo pa wo de ba bia bi du bia sua bi ka ho o kire me fi a me ti nyina nso me ni ma me no ya wo no ma Canada on ti twi nso o ne me kan twi o ti aduro so o Nigeria da bi e wo Togo ogba me rushline ho na maame no momu be hia ame na ne shine no uduru ho a ye de mpampro na age fence but a kwan entrance now the room to say gate here you room no eye kukuo kese pa na de nete anwene bibia nsom esen ho ne wo fom sei wo ben ade na na epija kosoro urum na asen aba fom to say gate no wonderful eja wo mu a e dare bru a won ni ba bi eja no so firi maame na mama nwura ho ono mu pie bai no ka kire me ti mi gina ona fe papa ma ba mo bu na wo se me san bra Ghana ana me bai ti mi bedru Ghana no na me gine ya na me si no then I should focus on my school mates ana me ne wo mo tu ana mo kakra enti e free mu na me hu se no creation ano me san bai no eye one way na o mo kire o obe yusu obe we ana me ko buda na me so de na te ye no asum bia me kom bia no me started creation ano me de ho symbol to me ho eye ana me ade bia me ye no me yi ma kuma me do enti na me ye ti me ye ho tattoo to me ho creation ano enti me free ono ma me san ko buda no me san ko ye tattoo ko ho so tattoo e de to me ho me free ho no me nante buda no mu a da bia ye se o chante go ho so si ho u be nya mo experience dada na papa me wo so a bibia ma na me free na me se me nko bia mu enti me betetena wo abu akwa no ene ba me tim se ah na wo papa book so ja ye nyina se no oye masha ade na won kinkan masha no bia benya bibi wo ho masha na se chese lord of masha omo ye lodge fo na me pacho sakuo ni de me manwram mintimi nkamu asem aha na ne nyoma me papa nso no on the basic temple ah ewo nyina hini sa temple no ye me papa ne si ene o si bi wo enhiaye so ya ye enhiaye so he ya me papa si bi enti sa temple no na me yes ah ene me ya ehọ de because me tise lodge fu nyani funu na me papa kra ne dru ba bia because me papa if you are not him no na yiri bia na if you hoda ana na yiri bia nso ma fie ho menko ame ne nipa na me ko fie ho ana ne ma wo ye oba wo bu nsa wo ma wo be hia no office e wo regional house of chiefs we si dan ama na yiri mu nyina enti me hu ya se no ene na bibi wo ho ne nyoma ototo ye nyina nso na egudan mo na me se me college Nti na me nimse lodge ni nyina ya de kro. E na me sen wura lodge mu. E wo abu akwa ho. The life of resecution order. Nti me call resecution order mu no. Na che so omo de no kra de na ka ba bia me nam no. E na ye because e ye witchcraft practicing. Me sha sa na me sen no. Omo de books no ma me kan me call to aso be yemfa no. 2 years e drew so omo be bom asu no. Na me chain me ho because na me pay information be a frame in the sun oracle nena sefo no how I make ya draw diagrams ah me make me dey consult another planets and also ni nyina omo ye nti me chain me ho no ni nyina na me kwa sori yo papa na one day bi dum so no bae no emre bi e bae and sana mels e beba no nti me da me dem ho a me so no na afi ade na meme ye makonya magical mirror nyina wo me dem me to wo india fo ne ho me mo muska na o mato e wo net na o mo de aba enti magical mirror no sei na me de perform me wo di besi wo wo se wo de po anwe agu ho na wo de esi so na wo de anwira akata akiri na wo de atwene e dan ana se ye cyborg bi a me de na twene cyborg enti uwia ade bi katanimu se wa wo use no wo ye used to pa wo bo sa de bi katanimu be de onim hu bibia wo hu onim se ye mirror na na si ho enti wo wae ade ne firi ho na wo so red rose incense no na de rest road water red rose water egu virgin glass him de si animu wo sha ase se wo recite verse na sa verse na wo recite no wo bo se smoke no e firi ade no mu ba te se de wuhu clouds e wo movie mu no sa pepepe na eba nti de obehu ni se emwa me yensan pie nipa na ono ba wo nche wo pese wo hu se or your correct person, a white doves me and Sandy Bippy, Nippon de own, one I'll be home. But obey who says smoke only if we are the Mumba. Ah, you shan't talk rubia number be our own so light be a. Intimidy ye me did you mock quetchy, now mount for Bammy Ho. May me cast a me copebia, a ye. But me who's Anna may demonstrate the amuse with woman. Obi ba, or say, Missy Kaira, me pesa me hwehwe. Ena sin. Na mbusa ansa na ye den no hu se omose mi de mi gina ba bia mi di sunsun mu nkomo. Mi hu a na boy bi ye adwuma wo. Tigo oyom panyifo ne baako. Ni nua boy be ji book bi o me ho. The Great Key of Solomon. Sa book na nya me dia na ye Black Sand dia. Black Sand oba o platform ye aso yi. Enti eduru se ohia book no. Na so kam group no. Dabi on the any group ye different kra. But minim ne se o wo san ne ma no e na me kosere no de ma me enti me meje ye no odru so ohia no e na me de koma no e na me replace the book of bantam e de ma boy no because meje ni ska enti book no boy ne famre me on famre me no on faba because book no every 3 months na wo say onya asore ma no wo beye soma ma no wo be so wei wo ha candle wa o wo dia wo be she na wo de ne powder be gusu na dia paper u bia e first cloth no e wo book no ye red second e ye black last one no e ye white and sana u bia wo yi key no na wo de a read book no boy no so minimal de crop person for book no enti e drew ye na me se no akwa we ene ye ope wo mpe o ahanom na book ni da enti no me frɛ me crofo bi o munim hu nyansa kakra ye me papa book no se me sock candle na ebe perform enti se me sock candle no esi alter na nimba bi a book no eda no na e perform wo dem ho ono ne dem ono ne girlfriend wo ho na yesi wo dimrika o munyina dimrika dwane free dem ho because book na da ho na mu biebie afi o ye se o kwakwa kwofa book no wan hu book no biem de ho ye se mframa nam dem ho e no no ate team enti e be ye room wa na da area ho me de na minim enti woman no ba yo be kekan sansem ne sai ni sika yira na sin wate sansem wo yina na me si oke enti me fa fon na me busa me class me schoolmate ni se nipa ne sise no se wo ye we me ye ye no ampa na nipa ne din aba be kum e na me busa ni se onim nipa so ma si wo se an na me se onko fa ne mra na onko fa ne bai mi hu a na me wo edua bi a omo e de a kire me se ebene me so a menyu su se edua na me ka se book no wo de ne powder be fefa e ho no me san you su wo Krishna platform na so your friend mandrak e boti se nipa e wo nwura wo soro na ase ni nyina e bot ye nipa shape ye wo be ma ye wo ba enti e kwaso no na fe nipa eba one time me wo ho light off na mu me da honum sa dia me tia ni gugu ti se de ensuo bubom no me de makoshi kakra ma ye me nioma mada afe na dia no abom gugu afe dia na me ya mahu se ase noise no ebogu me so ana me so me ye bold pa me so she na me sorry ye na me tina o me twa mani san e wo me amede me enti a kirei ana me hu se ye dan no light off o the whole area ana me hu se light bi apio hot se awia te se de awia bo a wo gine mpepepe na me te voice se ade na me ye no se man hwe ya obeyi me afi ona mbusi ase wo nso ye hwan that was first day me te se life spirit bi ne me communicate na me so nso ye hwan na o se o ne bo me weda me te ye no o ne bo me na me se sa nti die na obeya me magie di na o se hwe sa die we yo mo koto ye no emfiri mi mi a me bo wo no o die hwe glass no un se glass die e bo a enka enti mi hihye te se die wa mark ye wa twitwa aso mi hu se light na tru akoto glass no man hu die mi hu ya ne se ya hihye gu ade so e tata so te se tas adiane tata so te set us na me call ho ntimi de me nsa so mu no na afi mi gina ho mi amintimi nye mi amintimi ntumi nan na mi ntimi acheme etimi gina ho chee enti obi na na ye dede e wo ne dem wa bie do okojun so bathroom na ma amintimi kenya me na me tiem obi ate se ma tiem no mbusa me sa den me ye hu manka na ma so den still na na de no mi suru me nsom e wom na me se ade mi amensom mi amenye se ene me nsan kwa asore na me san bi wura asore nti mi wura asore mu na me se yo ene me san kwa kwa bible courses na me koy na me san kwa bible course a ye bo masu eye bibia e wo life community church na se se a mababa bi di nyame nsam bepemene nti no ye wo property so na me kire machi asem a na nyoma ma fa mu abrabu mu no good me da se me ni wudin kra asem ben ma ka kire awofo oh me ka kire awofo se yen hwe ye mayi na specially awofo a mokoba o na we hu ye an eh eno a me ba ye no ada no apie no kwa adjuma no ano eden because sa nyoma ni bi na na me ma me ye okọ 19 no no bekọ 19 na jo na me me nam wura bim na ese na me patch one e wo KTH okay ma me na ese bekọ adjuma na na me nam wura na me meditate wonim ho hwe nsem a me bobo so yi bebre ni wo ho a wonim kọpem se me mu page aye ya me fa abra botene ni to me ho so se no na me bọ na me ne ni wo a na me keka kire no okay enti no me ka kire wo mo e na enye wo mo nso nko omo mo wo mani na ho because party ya yi wo mu ya brain ntia na me concept pa e wo mani so no but was watch na yo watch na pa ho dia me ka ne ne die wo bia nhwa ne mayi e na wo ho a twen ba bata wo ho e ya ko ba dem tai sra sra no e na nkwala ye ye wo mu hai hai no wo ye ne sa da bi odi bibi ba ye den e be sie wo nti no mo mo mani na ho wo nkwala ne ho because sie to me asen wi mu no e fa nkwala ne no mu ewo okotism ena mi pe bibi ehu ena mi pe bibi sesi akra de dia betom ni se scamming ukona ukonya muti a utimi be better scammer ha continue omomo omani na ho mini medasipi me so medasi papa ye beto aso yo ewo yenya me sumu ni hwehwemu ni be bia waye akwakokoduru yo e bia na obi ne ba akwala bone opese onya akwala bone teacher bi ti se wo na wetin me do number 2 ya me patch one okay me number ni 0240634488 0240634488 na ope eno ye me whatsapp number na ope me lie ankasa wo frɛ me a wo benya me a eye 0261132988 02611329888 Good. Medase pinyako pon boye be hyane Yo, medase nyame nyɔ kɛse. Ɔyɛ me kɛse dada. Yo, odifo. It's caught in the crossfire.